أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأشهد بأنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله. ñu ngi tambali ci turu sun borom subhanahu wa ta'ala di ko sant ci lim ñu baxé ñu amaat ndaje ci jakam ju tedd ji ngir joxé lu jëm sun walu diiné comme niñ ko faral di défé waxtu jot ci samedi manam samedi bi jot ci waxtu wi la di julli ci sango yonenti di ñaan sun borom mu yok ci mom xéewal yok ko sa wa kërëm yok ko sa sahaba ya défal ko mbolem julit bu jaar sen tank bi la yow mi diin gannaaw ba ñu ngi leen di ndokel ci fête bi ñu joggé muy fête julit muy fête bo xamné fête bu am solo la muy Eidul Kabir di Eidul Adha tolu won ci ay fan yu amon solo comme niñ ko fatalé won rek ay fan la yo xamné yu Yalla fonku la mo xam li tax mu fonku ko mo xam li tax mu gënalé ko ci yenen fan yi kon liñ ci jotta def ci ay jaamu Yalla ak ay saraxé ak ay ñaan Yalla Yalla nangul te nangul tamit ñi nga xamné ñi ngi don aji neeg ba yenen Yalla dimbalé bañu dem ci jamm ak ci jamm yenen Yalla dimbalé tamit ñu bi seen jabot ci jamm te Yalla defal len aj buñu nangu gannaaw lolu ñi ngi delu ci waat ci kitabu tawhid li Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tay buntu bi ni jël moy bi mi wax mu ne babu qawlillahi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون سورة الأعراف آية 180 من بنت بني وقتان تي موي آية بوبو سن بروم وقت سورة الأعراف من ولله الأسماء الحسنى نيالنا يالا تور يي گنا رافت من يالا مو ام تور يي گنا رافت fad'uuhu wolen ko mom yalla biha ci tur yoyu manam yalla dafa am ay tur mune tur yoyu nak moy tur yi gëna rafet husna husna moy li gëna rafet mune nak so ngeen di wo yalla la ngeen ko wo ci tur yoyu yoyu mu yor mom borom subhanahu wa ta'ala mu tek ci ne wadharul ladina bayileen ga ya nga xamne kat yulhiduna ñu ngi jeng fi asma'i fi ay turam mom yalla manam yeen ñi nga xamanteni gëm ngeen na ngeen wo yalla ci turam yi gëna rafet ñi nga xamanteni nak ñi ngi jeng ci turu yalla yi di tudde yalla yeneen tur yo xamanteni doy turam wala tur yi yalla mom ñukoy jox ñeneen mu ne na nga bayyi na ngeen bayyi ñooñu moy ñi nga xamne dañoo jeng ci turu yalla yi awun ci yoon wa nga xamanteni ci lañ leen sant ñu jaar fa sun borom tek ci ne sayu zawna ñooñu de doon jeng ci turu yalla yi danañ leen fay ma kanu ya'malun la nga xam danañ ko jëf manam sun tafek yalla sun borom dana leen fay seen jëf yi nga xamanteni mom la doon jëf kon aya bobu la tijje buntu bi mu indi fi ben wax bo xamanteni ibnu abbas moko wax di leral wax bi sun borom ne yulhiduna fi asma'i mune ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون من ابن أبي حاتم وخنا جلس عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عباس من يلحدون في أسمائه بي يالله وخ لم تجبل مو يشركون داني بوكالي معنام نيسون بورم ني نغين لن باي بانتا سيك من دينا لن فايسين جف ندخ داني جنج سترو يالله ibnu abbas mo ne lim ci djublu moy yushrikun dañuy bokalé kon nga gis ne ban bokalé la moy bokalé ci asmaullah ci manam turu yalla yi ndax lan moy bokalé moy lo xamanteni sun borom moko mom nga jox ko kudul sun borom kon nga jox ko minde ndax manam ñaar ño fi nek ci bind ak liñu bind ci bind nak dafa am ay haq haq yoy mu mom soko joxe jox boli ci kenen lolu bokale la so fi baye ci bind nak haq yi mom nga jox ko kenen tamit lolu bokale lay don moy jeng ñu ne tawhid comme niñ ko baxo won di fatali tawhid ñetti xaj la ñetti xaj yoy yeb nak dafa wara mat dafa wara dajé ci nit ki pour nit ki nek mu wahid ku wétal yalla ndax ke sun borom subhanahu wa ta'ala ci mu wahid bi ki nga xamné mi ngi wétal yalla ci koku lay nangul jëf ndax te koku moy mukhlisi moy ki sellal ndax te ki sellal koku mo meuna muccu ci pexé shaytané ndax sun borom subhanahu wa ta'ala loolu la wax ki nga xamné moy iblis nénako inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami nga xam nanguna seen ak jamu moy ñi am tawhid yow setan ni mëno ci ñom dara ñoo ñan la moy ñi matal ñetti xaju tawhid yëpp ñu ne premier xaju tawhid bi moy tawhid rububiyya manam nga wétal yalla ci nekk gi nekk borom manam ci ay jëfëm lepp lo xamne sun borom subhanahu wa ta'ala moko sak nga nangune mom moko sak mom kesse ku bindu asaman ku bindu suuf yalla kesse moy li nga xamne mom la jëf moy tawhid rububiyya bindu gi yalla kesse mom moko def mo bind nit ñi mo fi sak dal lepp lo xamne amna ci kaw suuf gannaaw lolu nga bi nga wétalé yalla ci ay bindam manam ci ay jëfëm légui def na benen xaju tawhid moy nga wétal yalla ci yow say jëf yow nak nak ngay wétal yalla say jëf moy li yalla mom sant la ko muy jaamu nga jox ko mom kesse boy ñaan mom kesse ngay ñaan boy julli mom ngay jullil boy sujjot mom ngay sujjotal lepp luy xétu jaamu rek nga jox ko mom yalla ndax gëm nga ne mom moko mom bo moy ñaarelu xaju tawhid mu def ñettelu xaju tawhid te moy bi deppok bi ñu jang moy tawhidullah fi asma'ihi wa sifatihi manam nga wétal yalla ci ay turam ak ay melokanam ndax yalla dafa am ay tur am ay melokan lool motax mu wax ci ay bi moné walillahi al-asma'ul husna tur yir gëna rafet yalla moko mom yalla ay turam tur yi moy tur yi gëna rafet tur yoyu nak amna yu ñew ci al-qur'an amna yu ñew ci hadith amna yenen tur yo xamanteni nak suñu borom amna ko waye mom moko jawul bokk xamul ko kenn comme nimu ñewé ci ben hadith bu yantana sallallahu alayhi wasallam jangale kon li nga xamanteni mom la abdullah ibn abbas wax fi mune ñooñu suñu borom ne yulhiduna fi asma'ihi dañuy jeng ci turu yalla yi mune yushrikun moy ñi bokalé ci turu yalla yi tur yi nga xamanteni yalla moko mom ñom dañ ko jël jox ko kenen sun borom subhanahu wa ta'ala mathala mom moy ki wërsegalaté moy ki wërsegalaté ar-razzaq moy ki wërsegalé kon yow fekke gëm nga tur bobu sa wërsepp doko sakku ci kenen liñ ci déggé moy do dem ci bërepp bo xamanteni ay nit ak fayrang nan ki kunu yaakar la difa sakku sa wërsepp diko ñaan sa wërsepp ndax yow gëm nga né ar-razzaq moy yalla kon so sakko sa wërsepp ci kenen rek moy yow da nga bokalé ci tur bobu di wërsegala kon ba muy razzaq lol ñu wax ci razzaq lol lañuy wax ci yenen tur yeb mune mu tegaat ci benen wax mune wa anhu sammu allata min al ilah wal uzza min al aziz wa an al a'mash yudkhiluna fiha ma laysa minha mune jele nañ ci abdullah ibn abbas tamit mune bokuna ci yefari makkay yefari yi nga xamanteni ci ñom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jëkka jaar ndax ci ñom la soxé ko muy quraysh muy makka ñoo ñu dañ doon bokalé yalla ci turu yalla yi sax ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa tuddu allah ñom ñu wut seenu xaram jigeenal ko fa tuddu ko allata motax mune wa anhu jël nañ ci ibn abbas mune sammu tuddé nañ allata lata min al ilah jele ko ci al ilah yalla mo ne man may al ilah may yalla ji ñom ñu samp ab xoram tudde ko allata jele ko ci turu yalla bi da dérivé ko ci da kay indi muy xaram bu jigen ñu tudde ko allata mo ne wal uzza min al aziz seen xaram bobu ñu tudde won uzza ñu ko jëlé ci tour yalla bi di al aziz ndax yalla bokko na ci touram yi al aziz yalla mu ne man may aziz ñom ñu ñun tamit am nañ aziz bu jigen moy uzza ñu jigenal ko té lolu mom la sun borom subhanahu wa ta'ala wax ci al qur'an rek mu ne ñom woowu ludul ay jigen in yad'una illa inasan wa in yad'una illa shaytanan maridan la'anahu allah ñi nga xamanteni ñoy yéfer yi woowu ludul ay jigen seen yalla yépp ay jigen la dañ leen di jigenal mom la abdullah ibn abbas don leral fi mu ne laata bobu ngeen deg ngeen di deg ñu naan ñom dañ koy jaamu ñu ko jëlé ci turu yalla bobu di allah uzza bobu ñu ko jëlé ci turu yalla bi di al aziz amna fenen tamit ndax amna benen xërem buñ tudde manata mu ne manata tamit ñu ko jëlé turu yalla bi di al mannan ndax yalla bokk ci turum yi al mannan ki xamanteni dafa bax di xéewale xéewal go xamanteni amul fu mu yam ñom ñu tuddu wutop seen xam tudde ko manata kon loolu Abdoulaye Abbas don leral dila won ci saanu tour yoy fu mu joge mu dopp wara sun borom ne ñom dal woowu ludul ay jigen nga gis tour yeb da ñom dañ leena jigenal kon liñ ciy déggé rek moy yoon ba shaytané jaaroon bëriral wa makka fofu jaar na ci bëriral tamit ay kurel yu bari comme ne ko sun borom leral ci alcorane wala qad adalla minkum jibillan kaseeran afalam takunu taqilun shaytané reeral na ci yeen ay génération yu bare bari waaw xana xelu wu len won amo len xel parce que même nit ki am xel rek warul nangu bokalé ndax da nga gis nit ñoo xamanteni mo yor kërëm di joxe dépense défar kër gi indi fi ay surga est ce que surga yo da lañ ko jël diko tekkalé sen moromum surga buñ ko défé rek surga ba gëna ñak xel mo saña def lolu kon buñ ko gisé muy def lolu wala ci exemple bu gëna lèr mo yow nga nekk ci ap cuisine ñu embauché la cuisine directeur cuisine bi mo mom ap cuisine am embauché la ne la ñëwal machine baagi ni ligéeyal machine ni li la bëgg pièce yi la bëgg nga ligéeyal ma yow yaak sa morom ouvrier balé ku ne mu jox la machine yow nga bayyi sa machine nak dem ci ouvrier balé nan kon ma xol li nga bëgg ma défaral la ko def na né borom cuisine mom bu ñëwé du def lulul taggo lo ak yow ndax yaang koy jimu wutal morom ci bir surga yi ci bir ouvrier yi kon rawati nak sun borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamanteni mom moy al ahadu samad moy ki kenn nga xamne soxlawul dara te ñepp soxlaal nañ ko mune kon yulhiduna fi asma'ihi manam dañuy jengi suru yalla yi lim ci nam dal moy dañuy bokale suru yalla yi naka lañ bokale suru yalla yi mu won la fi ben anam moy yefri mak yi dañuy changer suru borom bi subhanahu wa ta'ala yalla mune man may allah ñom ñune am nañ allah bu jigen moy lata yalla ne man may al aziz ñom ñune am nañ aziz bu jigen moy uzza sun borom mune man may al mannan ñom ñune ñu tay am nañ mannan bu jigen moy manata mune yoyu xeyatu bokale la ci turu yalla yi ñun tamit ni ñi dundé buñ ko sétlo da nañ gis nit ko xam da fay bokale ak nit ci turu yalla yi xam nga yeen say nga febar ñaan lan demal ci maman yi maman ñi nan maman te yalla mu ne man maman man kesse maman ndax yalla moy al muqtadir moy ki man lepp di dogal yow nak nga gëm ne kele kon ak maman la tuddu kon lol tamit bokale la ci turu yalla yi sun borom mu ne innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yalla kat mbirom su namme dogal dara day wax kun fayakun rek kon lolou dafa bokku ci momeluk borom bi li nga xamne yalla kesse moko mom moy yalla limi def ci kun fayakun la koy def nit nak am tañ tañ jël kun fayakun bobu yalla mom mu jaglel ko benen nit ne diw moy borom kun fayakun lolou kuko def tamit yaangi bokale yalla ci li nga xamne moy ay tañ tañam ndaxte lolou lu grave la diko tuddé nit ndaxte ko nga koy tuddé mom mom ci kun fayakun sax la ko sun borom sakke ndax mom bindef la te amul kenn ko xamanteni nak di nga bax di bax di bax ba ag ci ab étape bo xamanteni da ngay am sañ sañ ci sañ sañu borom mu melni sun borom da fay dindi dara ci sañ sañam jox la lolou amul lolou fekkontene dana am kuko am kon yonnati bi alayhi salam mokoy jëk am te yalla neena yonnati bi laysa laka min al amri shay mbir mi sa yonne ko ci amo ci dara yow yonnati bi mbir mi amo ci dara sañ sañu borom bi amo ci dara yalla gën ko fédalé né même malaaka sax amu ci sen sañ sañ kon lolu lu leer la muné wa anil a'mas jël lañ ci kuni wax a'mas mune yudkhiluna fiha dañuy duggal ci turu yalla yi ma laysa min halu ci bokku mune bokku na ci tamit ñi nga xam dañuy jengal turu yalla yi ñi sun borom ne bayil ma ñooñu rek bayi ma ak ñom seen bir bama dajje ak ñom na len fay seen jëf moy ñi nga xam ne yudkhiluna fiha dañuy duggal turu yalla yi ma laysa min halu ci bokku naka lañuy duggal turu yalla yi ci bokku moy jël ay tur ne li turu yalla la mo xam wirdu lañ la jox ne la li turu yalla la yow xamoo tur bobu ñoo jox lu ñu tekki sax ñun la de ko wax rek turu yalla la nga nayif nak manam nangul luñ la wax ak ñak xel ya xamuko allah nga dal di jël tur bobu nak diko wirdu rek di dem fo ne yow yalla ngay wo fekk ab jinne ngay wo manam ben shaytan bu mak mom ngay wo parce que turu yalla yi comme ne ko sun borom waxe rek walillahi alasmaul husna yalla tur yu gëna rafet la am way tur bo xane rafetul mom bo bokul turu yalla yi te tur yi nga mëna reconnaître ne moy turu yalla yi moy ñew ci alquran ñew ci hadith yoni tabi alayhi salatu wassalam wante mo xam ci gënt lañ ko jëlé ak tur buñu jëlé ci gënt bobu kenn reconnaître ko tur bo xamanteni da nga ubi ak téré rek gis ko ñu bind ko ci te boko yëré ci alquran wala ci hadith yoni tabi alayhi salatu wassalam do ko jël manam do ko ci gis lolu ken reconnaître ko tour yi ñu reconnaître dal moy al asma allati samma Allah biha nafsah aw samma biha rasul sallallahu alayhi wasallam tour yi yalla tuddé bopam wala ta ala sallam ne li yalla ni la tudd melokan yi ngay mëna reconnaître yalla non la mel moy li yalla mel ci alcorane ne man ni la mel ak li yonnati ala sallam melal ci alcorane ne yalla ni la mel nga nangu ne yalla non la mel nako yonnati bi waxe te doko wutal nak kayfiya manam melokan nan ni la melat na diko jima wutal jëm dedet dang koy gëm rek comme niko yalla waxe gëm ko tan ak comme niko yunus sallallahu alayhi wasallam waxe motax a'mas dal muné bokku na ci ñi nga xamné dañuy jeng suru yalla yi mo yudkhiluna fiha dañuy duggal suru yalla yi ma laysa minha lu ci bokut ay tur yo xamanteni rokul ci alquran rokul ci sunna tur yi nga mëna gëm tamit ne turu yalla la moy yi nek ci batu arab ndax alquran arab la yonent bi arab la don lak kon alquran bi ñuy jang ni di lak lakku arab tur yi turu yalla yi ci nek man nga ko jël ne turu yalla la ñaan ci sa borom ndax da ne fad'uhu bu ngeen di wo yalla fad'uhu wo len ko biha ci tur yi kon soy wo yalla nang ko wo ci ay turam yi nga xamanteni mo nek alquran wala ci tur yi yonent al salam jangale ci sunnam fadruhu walen yalla biha ci tur yoyule nga gis kon mirum tawassul ñewna fof manam nga jokku ci yalla ci nan ngay jokko ci yalla ci turam mbollem luy jokku li gën ci jokku yi moy nga jokku ci yalla ci ay turam ndax dañ fadruhu na ngeen wo yalla biha ci tur yi ñala xamantene ñu ngi jeng ci turu yalla yi mo xam dañuy baña wo yalla ci ay turam wala di su duggal lu ci bokul wala turu yalla ñu changer ko jox ko ñeneen mu ne wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih bayil ñi nga xamne ñu ngay jeng ci turu yalla yi sayujzauna ma kanu ya'malun danan len fay lan don jëf muy tekku bu reuy kon loolu la nga xamanteni mo ñewon ci buntu bi mu ne nak fihi masail amna ay masala yu mëna jange ci aya bi ak ñaari wax yi nga xamne ibnu abbas moko wax ak kini wax amash mu ne al ula masala bu jëk ba dina biñ ci jange isbatul asma taxal ay tur manam nga taxalal yalla ne dafa am ay tur ndax sun borom mi wax alquran rabbus samawati wal ardi wama baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi mu tek ci ne hal ta'lamu lahu samiyan manam yalla boko beugay xam moy rabbus samawati wal ardi moy ki mom asman ak suf lol moy tawhid rububiyya mu tek ci ne fa'budhu wastabir li'ibadatihi nga jaamu yalla te muñ nak ci jaamu gi ndax te jaamu gi xeyna du doppo ak sa banexu bakkan xeyna mu am choono kon na nga muñ kon wax bobu mu ne fa'budhu wastabir li'ibadati mo doppo ak tawhidul ubudiyya wala tawhidul uluhiyya wetal yalla ci jaamu gi mu tek sene hal ta'lamu lahu samiyan est ce xamal nga yalla turondo lol mo doppo ak tawhid asma wa sifat ndax yalla bu ne est ce xamal nga ma turondo moy wone amna ay tur wante turum yoy nak amul ben siminde fi ku tuddu nonu sun borom dafa am ay melokan melokan yoy da fay muju nek turam masalan yalla neena inna allaha sami'un basir yalla da fay deg di gis kon yalla sami' ak basir yeb tur la ci mom motax ñu mëna tudde nit abdus sami' abdul basir yoy yeb man nga ko tudde nit jaamu ki deg jaamu aji gis bi xam nga yalla dafa ne yalla sami' basir la yalla da fay deg di gis ba pare mune nit tamit day deg di gis inna khalaqal insan min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basiran manam ma bindu doomu adam ci tokuma neyu ba pare ma def ko sami' basir ma def ko muy deg di gis kon nga gis ne yalla nek na sami' basir nit tamit nek na sami' basir sun borom nek gim nek sami' basir dafa daf sey mat ba muju nek turam wante nit nak lolu melokan la ci mom rek ndax sun borom bu la ne awuma turando ba pare ne nit day deg di gis man damay deg di gis xeyna man nga jaxle fof ne lolu meuna nekke wante lolu ni ngay dege moy nit nek gim nek aji deg ak aji gis lolu degu mindeef la bokul ak deg aji bind gi ndax yalla dafa mat li melni amuk yalla gi ak amuk nit ndax nit dafa am yalla dafa am mais amuk yalla gi nak amul tambali amul fum yam mais bune amak nit nak am la go xamne amna fum tambali amna fum yam kon ni nga wax ci amuk yalla gi ngay wax ci mole melokan yo xamne dang koy gis ci yalla gis ko ci nit wante taxul mu bok nak ndax dafa am ci nit ñi ño xamne ne ñom bu ñu gisee yenn melokan ci alcorane yo xamne nit da ko am ñom duñ ko saxalal yalla dañ koy jima albati dañ koy def ta'wil mais ñoon dañuy dugg tamit ci wax bi sun borom ne yulhidun ñoon dañuy jeng ndax yalla mi xam bopam mo tuddé bopam nangam kon yow nam ko tuddé bopam tuddé ko non rek wante bu ci jima jengal dara ndax tay sun borom wax na ci alquran mu ne yadullah fawqa aydihim loxo yalla mi ci kaw loxo ya don jantek yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ne ñom duñ saxalal ne yalla amna loxo ndax te gannaaw yalla mo ne laysa kamithli shay dara melul ni mom kon suma saxalale yalla loxo da fay melni dama ko nurele ak minefi wante ñom dañu juum nañ saxalal yalla loxo saxalal nit loxo wante nañ gëm ne loxo yalla ak loxo nit bokul manul bok ndax ci bir minefi sax suñu cër bokul ndax te ku ne xamna ne li nga xamne moy am xar amna tank nit amna tank way lepp tank lañ koy tudde mais est ce tanku xar ak tanku nit ñoo bok bokul ndax jëm yi bokul kon ni nga gëme ne ci bir minefi dañu am ay cër ak ay melokan yo xamanteni tour yi ñoy bokk wante ci deug deug gi ni mel bokul non nga wara gëmé tamit né yalla day dégg di gis waye déggam nga gisam nga bokul dégg nit ak gisuk nit loxom bamu am saxal ko ci alcorane ñun saxal nañ ko xamuñ numu mel waye gëm nañ né bokul ak bu nit ndax té lay saka misli say dara melul ni mom kon ni ngay saxalale yalla dal ay melokan moy nga saxal ko comme nim ko waxé ci alcorane bañ ko wutal nan kay bañ ko wutal kayfiya bañ ko nurule tamit ak ni nga xamanteni non la minde fi mel motax fi ci masala yi moné masala bi ci jëk jangé dal moy isbatul asma nga saxalal yalla ay turam yarhamukallah yan tur ngay saxalal yalla moy comme niñ ko waxé tur yi yalla wacc ci alquran ak tur yonte bi jangale ci hadith ak saniyatu ñaarel bi ci jangé moy kawnuha husna nga gëm ni tur yoy tur yu rafet la ndax yalla mo ne walillahi alasmaul husna ñelna yalla tur yu rafet ya tur yi gëna rafet kawnuha husna nga gëm ne tur yalla moy yi gëna rafet kon bu fekente ne nit dafa day nek aji deg yalla nek aji deg yalla deg gi mi deg mo gëna rafet gëna mat ke nit ki ni mi degge kon ñaaral bobu ngay jange ci ñaaralu masala bobu nga ci jange ak salisatu ñettelu masala bi ngi ci jange moy al amru bi du'aihi biha digle gi yalla digle ne nañ ko wo ci tur yoyu soy wo yalla nang ko wo ci tur yoyu nga xamanteni mom la wax ñu wo ko ci arabi'atu ñentel ba tarku man arada min aljahilin almulhidin moy nga bayyi kep ko xamanteni mi ngi opposé ci jahil yi ñi xamne dañuy jeng tur yalla nga bayyi len nga bayyi seenaw yoon bu na ne nga bayyi len moy nga bayyi seenaw yoon baña jaar seenaw yoon mbollem ñi nga xamne ñu ngi jeng ci turu yalla yi rek di ci gëm yeneen passage yo xamanteni bokul ak passage bi sahaba yi amon te jang ko ci yoonte an sallallahu alayhi wasallam nga bayyi lolu nga bayyi mbollem ñi nga xamanteni ñu ngi opposé ci jahil yi nek ay mulhidin nga xamanteni ñom dañoo reer sanku ba pare nek ñu jeng ci turu yalla yi di jengalat kon nga bayyi mbollem tur bo xamanteni ñu la koy jox te xamoo lu mi tekki tamit tur bi nga mëna gëm dal ne moy tur yalla moy tur bo xamne xam nga limi tekki te nek ci arab tamit wala bok muy arab bo xamne tek nañ ko ci wolof muy lu leer wala ci lak ba nga deg masalan sun borom subhanahu wa ta'ala bu fekkene dane moy ar-rahim moy ki yeureme yow man nga wone yow aji yeureme ji djublu ci yalla lolou man nga ko wax yow aji yereme ji nakte maana bi moy ar-rahim rek wante bu la indilé ben tour nak te yow xamatu bi limi tekki nak li gën moy nga bayiko ndax tour bobu man na nek touru shaytané te do ko xam kon ci ñentelu point bi tamit dañ ci jangul am solo moy mbollem ko xamanteni dafa jaar ci aw yoon muy yoon wo xam dafa jadd yoon koku dang koy bayyi ak aw yoonam ndax sun borom neena wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ih na ngeen bayyi ñinga xamne ñu ngi jeng ci turu yalla yi parce ñu dañu jadd yoonu tawhid mbollem ko jadd yoonu tawhid rek bayyi aw yoonam ci ñett xaju tawhid yëm nak fi ci ñettelu xaju tawhid bi la wax ñi ci jeng nañ ko bayyi moy ñi jeng ci turu yalla yi wante ko jeng ci rububiyya koku tam nañ ko bayyi manam ki gëm ne asaman ci ak suuf ci wala aduna bi keneen moko sakku dul yalla comme ñi nga xamne ñom sax gëmuñu amuk yalla ñoñu mom nañ bayyi seen aw yoon mo xam ay philosophe lañ mo xam ay layik lañ mo xam lu leen mënti tuddé ñoñu bokk nok ñom yoon kuy jeng tamit ci manam jaamu gi yalla mom rek lañ wara jaamu mom rek lañ wara yaakar ku fi indi benen yoon bo xamanteni ci liñ ko samp moy jébul ci keneen ci dul yalla koku nañ bayyi aw yoonam ku fi neew benen yoon mo xamne lim ko samp moy yaakar kenen ku dul yalla wala ragal kenen ku dul yalla nañ bayyi aw yoonam ndax koku buñ ko topé ci lim ni duggal moy shirk fil ubudiyya manam bokal yalla ci jaamu gi te bobu muy ashirku fil ubudiyya moy bokalé bi gëna grave ndax te bokalé bobu la abu jahlin defon abu jahlin masul bokalé yalla ci rububiyya gi abu jahlin soko laaje kan mo la bind yow mune allah kan mo bind asman allah lay wax abu jahl nak kangam quraysh ni yefari makk yoy yep sun yonentou allah san dayal badar xex ak ñom gorteni bok ñoo ñep amon nañ tawhid ban tawhid la moy tawhid rububiyya sun borom neena wala insal taw man khalaqa samawati wal arda la yaquluna allah ñi dila oppose yow yonent bi muy abu jahl nak ay kangamam su ngeen len laaje kan mo bin asman yi ak suuf allah lañuy wax yalla mo bin asman lan lay wax kon ñom gëmon nañ allah gëmon nañ yalla mais ñom dan ne ñom yalla dafa sori dafa set ñun dañu nek ño xamanteni dañu tilim mo ñu aga ci yalla kon il faut ñu samp ño xamne ñonu gëna sel tudde len lata tudde len uzza tudde len manata ay hubal ne ñun mënu ñu aga ci yalla kon ci ñi lañuy kerkaran yaakar len legi nak lañ waro la defal yalla diko defal ñi moy lan di len sujootal moy lan di len rendil lolu ñele ay xërem la yu xamanteni dafa amon nek ay istati yu ñuy gis wante nit ci mujju jamono ji dana bokale yalla lo xamne du ko gis lo xamne dako jegnier ni rek nan man dal samay mam ño fi bayyi ay tour wala ay xamb waw legui man suma ko deful duma guddu fan duma am wursak wala sama dom ko ci juddu pat wala de legui mom mu len di rendil te ma su len gis ñoon tamit ñu ngi bokale ñoom gëm nañ allah sax man na ne fa nit kuy dugg ci jaaka yi di julli wante du te ak yaakaram aj ko ci keneen ku dul yalla kon ko mi ngi bokale yalla ci rubu ci uluhiyya gi nim mo xam lolu mu yaakar nak lu mu tak la ci yarabam wala lu mu nek ci keuram wala lu mu sul wala lu mi diwo bu xeye wala lu mi sango yoy bu fekke ci la yaakar wursugam mi ngi bokale ndax te nit ki dafa wara doylu sun borom subhanahu wa ta'ala wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin yalla kesse na ngeen wara wakilu weru ci mom bu fekke gem ngeen nak fala takhshawhum wakhshawni in kuntum mu'minin encore moné bu len ragal kenn man ragalen ma man kesse man yalla mais bu fekke gem ngeen kon nga gis ni ragal yalla ak yaakar yalla ak wëru yalla lolu charte la ci iman kon nit ki imanam pour mu mat koku il faut rek mu denc lepp lu muy wëru ci bayyi yalla wëru ci yalla kesse comme niko ibrahim waxe rek rabbi alladhi khalaqani fa huwa yahdin yalla mi ma bind momay gindi momay tegaw yoon walladhi yut'imuni wa yasqin yalla momay wërsegal momay jox suma lekke mom la suma nané mom la wa idha maritu fa huwa yashfin suma febare yalla kesse may faj kon duma dem di faju ci ay xamb ak ay tour ay ndep dedet duma rendil kenen ko dul yalla nak teyit mom yumituni wa yuhyin momay ray momay dundal gem naane sama fan wi dako wutal ab tambali mangi dundu nak wante amna fum wara yam fofu mu wara yam mom yalla kesse mom moko dogal ca moma fa meuna agale te bu mo fa agge gem naane mom rek mo meuna jël sama bakkan lol bo gemé do ragal ko lay menacer do ragal kenn ko xamanteni ni ngi lay menacer ci bëgg jël sa bakkan ndax da ngay gem ne sun borom xana taala mom mo yott sa bakkan te amna heure bo xane il faut mu agga fa likullin ajalun musamman kep ku nek rek ci mindeef yi am nga dik bo xamne yalla moko tudd te dik bobu soxate ak ci mom jeexna ken du yeexal ken du avancer dedet kon lolu ngay gem gannaaw bo deewe yit bo dajje gem nga ni di nga dajje ak yalla wante fofu ngay dajje ak yalla yalla kesse nga fa yaakar yaakaro fa ken du waliyu du yonente du malaaka yaakaro fa ken walladhi atma'u ay yaghfira li khati'ati yawmiddin moy ki nga xamanteni mom kesse la yaakar ni momay jegal samay bakkar busu fayba ndax mom mo fay fay yow ya ko waxti alquran di ngay jang fatiha yow ya ko ne maliki yawmiddin yow yaay borom bi sa fayba xam mo waxo ko sax maliki meme bu fekke ñangi mu sax werna maliki yawmiddin yaay buurak bisu fayba wante yalla dafa nek buur di bummi tamit manam dafa mom kon yawmi mom ya gëna fo sax buur ndax te buur dafa yilif rek daf ko doono danañ ko doono ci mom wante so momé dara nak bu dañé xé mayeko kon bisu fayba yalla kessé mom mo fay fay mo tax ibrahim samp lolu ñenti prof ndol yi nga xamné ci la shaytané bi jaar fu duggal ci ci bokal yépp ibrahim daf ko tecc ci ay yoyu moy nga gëm né suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mi la bind mo lay tek ci yoon manam ni ngay jaamo yalla ba jup lolu yalla kessé mo la koy jangal du kenen kon ku la koy jangal daf lay fatali rek li yalla jangalé yoon bobu shaytané man na ci jaar ba duggal la ci shirku ci bokalé parce que dafa samp ay soldats yo xamné ñokay liggéeyal ci côté bobu moy ñi nga xamanteni ño bëgg gouverner ay nit ci ay loi yo xamné dafa wuté ak alcorane bo jité ay julit da ngeen wara jaaral ci li yalla bëgg ndax suñu borom néna wa man lam yaqbil anzalallah fa ulaikumul kafirun wa ulaikumul fasiqun wa ulaikumuz zalimun kuy atté dal té atté wo ci li yalla waccé yéfer nga togn kat nga ak fasiq nga ku gennu top nga kon ci côté jindeeku tegu ci aw yoon lolou yalla kete mo la koy won te yalla yoonina ap yonente yonente bimu fiy joge neena bayina len ñaari mbir yo xamanteni fek yeena ngi ci moy du ngeen reer kitaballah wa sunnati tereb yalla bi di alquran ak sunna bi leral alquran ñaar yoyu dal fek ñu ngi ci mom dañuy am hidaya kon côté bo pour nga mucc ci pour shaytané du la duggal bokalé ci côté hidaya moy lepp lo xamanteni yang koy gëm ne li ak djubla na nek ci alquran wala sunna bi leral alquran benen côté bi moy ci walu wërteuk nga gëm ne yalla mo lay wërteugal moy wax bam wax ne yut'imuni wa yasqin yalla momay lele momay nandal momay jox ma lek momay jox ma nan kon lol so gëmé yow sa sa wutin wi ngay wutin wërteuk da fay rafet ndax te ci yalla nga wëru manam nga gëm ne yow li ngay def liggey di ngay def da ngay sabab lo rek wante yalla moy wërteugalé yalla moy ki nga xamanteni moy joxe kon yow do wuté wërteuk bi nu yalla aramal do carte do loterie do sacc do tamit dundé riba lol do ko def ndax ci côté bobu yit shaytané bëggalona nit ñi ay wërteuk ba def lolen lenen ndax ñu bari rénd yi ni rénd ci ay tour ak xam yoy pour am wërteuk la même bo bëggé tukki nga dem ci gis ak nit mu def lolu ab sarax sarax bo xamanteni boko défé ci cirque la lay duggal yoy yépp pour ci côté wut wërteuk la rek wante yow so gëmé comme li yelente bi wax rek ben bakkan du génn aduna dul wërteugam day mat il faut te wërteug mat pour nga mëna génn aduna lum ci tek mo né fa ajmilu fi talab kon ni ngay wuté wërteug bi na rafet rafetalal wutin bi kon légui ajul ci yalla gëm né yalla mo lay wërteugal ci côté bobu nga mucc ci shaytané benen bi moy bo fébaré nga gëm né yalla mo lay faj manam so fébaré di nga faju wante ci ban anam ngay fayo moy anam go xamanteni dagan na man nañ la mocc ci mocc go xamanteni ci alquran la wala ci ay ñaan yu bax wante du ñaan yo xamanteni ay jatt lay doon wala di wo ay jinne dedet pour faju yit dula jaral ñu nan lan pour sa febar bi wër il faut nga rendi ginar gu wex ak ginar gu ñuul ak yoyu dedet doko yow lolu gëmoko ndax te gëm na ne yalla mo lay fajj ndax te lolu ci cirque la lay duggal même bu fay contane boko defé wër tax jaruko manam nga febar sa dund yeb nga febar ko waye nek ci tawhid mo gën nga wër ba pare nek ci shirk ci bokalé té lolu moy li njibarkat yi def ndax té njibarkat yi so len sété ñew sét ci len dis len sa soxla mo xam da nga bëgg wër wala nga bëgg wërtak wala nga bëgg tukki wala nga bëgg tak soxna mom ay jinné lay lan ko lol rek njibarkat yi mom ay jinné lañuy lan ko lol légui jinné bi mo koy dey wax ko li nga xamanteni moy sarax bi jinné bi soxla su ko défé jinné bi def ay pexem ci lim wax né da na ko fajal soxlam bo defé nak mu wax la lam la wax tektal yam la jox nak jox la ay mbir mo xam loy tak la mo xam loy sangola yoy boko defé nak moy yow am nga relation légui ak jinné yi sa relation ak borom bi mom dogna légui amato relation ak borom bi il faut sa relation ak borom bi dog pour jinné ji mëna am accès ci yow ndax té nit ki fék bokalé wul jinné ji mëna massa am accès ci mom ndax yow fék bokalé wo ni ngay tudd moy mukhlis té mukhlis bi shaytané mo lu ci mom dara shaytané moko waxal bopam ci kanamu sun borom né ko dina réral njabotu adama yépp bam def ibadaka fay jam ñan al mukhlasin ñinga xamne selal nga len moy ñi am tawhid nga jalo taxul batay man nga nek mukhlis manam fek bokale wo rek setan man na bañu man ci yow dara nit nak man na sagan def ay bakkar jalo jew sacc yoy yep agul ci shirk wante bis bo juume nak ba def shirk nak xamal ne sa relation ak borom mom dogna amato dara sa digel sa borom fofu la setan di la manal dara nak man na ñew febar lola dalay duggu febar lola jël sam xel mo xam luko sopp mu def lolo fek nak yow delu wo ci yalla mom do ma sa wef ndax te shaytané bi mom lool moko neex motax gis ñi nga xamantene dañuy jëfëlante ak shaytané ñom duñ ma sa wef duñ ma sa am sax lu baax dalen di gëna xoxatal rek ndax te ash-shaytan yukhawifu awliyaa shaytané mom ay waliyum daf leen di tital rek mom du leen ma sa may ak dal te yalla kat mom yu aminu awliyaa da manam da fay may koolute ñi nga xam ñoy ay waliyum lol moy différence entre waliyu shaytan ak waliyullah waliyullah mu fokk fek day am ak dal ndaxte yalla mom daf ko diglan djegal ak yerma yermane mom si kira yu borom be lay dox amma ki andak shaytan nak mu fokk fek da fay tit du wolu dara day tit même bu amone milliards pour mom suba rek man na ñak milliards ash-shaytanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha'i wal munkar shaytané daf lay digal ñak da ngay gis nit ki nga xamanteni sax comme ni ngeen ni dundé fi ñi nga xam duñ ay julit man nga liggéey nit ko xamné lim deñ ci comptam sax man na la fay ba yow bu la ko joxon man nga ñibi Sénégal teug bañaté liggéey mais mom day tit day feurfeuri crise bi nga xamanteni ni ngi koy dund sax metti wu lay crise bi ni sentu mo gëna metti ci mom ndaxte luñ ko diglé ya'idukumul faqr setan mo lay digal ñak manam crise dana am lool mo gëna metti sax dundu crise kon li ben mbokk waxon rek mune crise mom amul waye crise xol mo am manam crise di sa xol yi la nek ñun suñ bop ñu am crise xol manam crise ngëm yalla lañ am waye suñ bayyi won ak lepp suñ borom comme ni ko yent bi waxe ne su ngeen wakilo won ci yalla comme pitch ni mi wakilo ci yalla su ngeen ci wakilo won nonu mom du ngeen sonu ndax te pitch amul ben beurep bu mi xey nan na liggey pour am luma dundé mom day xey rek wakilo ci yalla mune pitch mom buy xey ci tagam di dem bir bi dara do ci nek waye buy ñew ci ngone bir bi day fess del ndax dafa wakilu ci yalla motax te amul compte bancaire amul fenn ko xamne fa lay liggéey kon ana nit nak mi xamne yalla may nako xel ba pare téral ko nak ci kaw mindeef yu bari kon côté bobu muy walu faju yit sunna am ibrahim alayhi salatu wassalam mom leral na ne shaytané da fay jaaré benen ba yit moy ci walu dundu walu ragal dé ku nek yaangi daw dé di wut ay pexé yo xam dana tax yow do gawa dé ndax té kenn ñu ñokam lañu danañ dé wante li ñuy pexé moy baña gawa dé légui nak lu né ñu koy def li boko takké do accidenté li boko défé do dé té yow loolu ñu la jox nga tak ko loolu dundul lu dundul nan la la mëna maye ak dundul mo xam béjël la nga tak ko ci sa baaru auto béjël bu mom manam bu féké béjënu manam xar la xar mam taxon xarma béjël mënu ko aar parce que xarma da doon dund ak béjël ba ñu rendi xarma yaw nu jël bejeen bobu wowal ko bam wow ñu dindi la sa nekkon jox la ko na la boko def sa bar auto do de nga gëm ko mo tax ben way mu ne mom am mobilette la amon biñu amé mobilette diko dawal après biñu virage rek mu daldi daano bimu daano bejeen bi moko jam ci poj waaw mu ne yow ma nga la tak pour mucc nga may natchal fa la mu ne fa la tikke yep limu takone sanni ko fofu ci rond point ba dem yonam kon koku mom yalla moko dimbali côté bobu ba mu gis wante mom alcorane waxon nako demb tay doga ñew kon ci côté bobu it muy walu ragal de ak bëgg dundu lolu setan dugal na fi ñu bari ci ay ci pire ay firam c'est sun borom neewon na wala tattabi'u khutuwati shaytan bu len top manam jego shaytané jaar shaytané bu len ko top innahu lakum aduwwun mubin shaytané sen non la bu leer ak nonelam dafa leer nañ kon ci côté bobu bëgg dundu nekkole nit ñi sax amna ñoo xamne duñ ci bokalé ci ay sakkaf yoyu wante nit ku baax lañu yaakaane ki mëna leen may guddu fan nit ko xamne sax li ci gëna bari moy nit ko xamne mom dundutul déjà nga gëm ne mom mëna la may guddu fan ci yeen nit ñi ci ab borop nit ko baax tedd fenn nga dem difa ñaan ak guddu fan wala difa ñaan wërseuk ko xamne wërseugam jeex na mom amatul wërseuk aduna dundatul nga fay ñaan wërseuk difa ñaan guddu fan té mom loolu amuko arab neena faqidu shay la yu'ti nit ku lu amul mënu ko joxe waye ki xamne mom dundatul legi manam même bu don dundu mënu mënu lako jox waye dundatul mom aw fanam mom déjà jeex na mom mom bu don yok xana bopam la yok ndax ñepp bëgg ku ne mom bo sañon mom do gaawa dé té mom legi mom aw fanam jeex na wërseugam dogna mom lam wëta borom mom mo xam ñun ñu am rafet ñott rek nekk baax la ma nga sa bërepp ju tedd ya ba paré nak ñu waron ñew ñaanal ko sun borom yok yermane ci kawam ba paré nak ñukoy ñaan ay soxla diko créer problème kon ci côté bobu yit amna lu bari lo xamanteni setan ligéy na fi mu def benen bo xamanteni nak même bu setané manam ci alcorane waxul won sax waron nañ xamné fofu mom mom kenn wul ci won bokalé muy ëlëk bisu payba amna ñoo xamné té nak téxé ñu ko yaakaar ci nit nit taxaw naan mayena téxé mayna téxé nangam ak nangam est ce que mom téxé na ba paré loolu yëpp ay mbir la yo xamanteni dañ koy dégg wanté loolu ay yoon la rek ci yoonu shaytané yi bisu penc mom yalla kefe moy ki nga xamanteni mo xam la fa xew ndax lan la ghaibu la té yalla rek mo xam ghaibu ndax ci ñëwogut ndax ghaibu moy lan moy lo xamanteni yow d'abord yow dembe la amone fekku la fi kon lolu ghaibu la li xewon jamono sama adama ghaibu la ndax ñun fekku ñu fi li xew suba yit mu yowal khiyama ñewugut kon ghaibu la même li wara xew fi yeb geewé di jot ghaibu la si ñun xamaguñ ko kon lolu yalla rek moko xam alimul ghaibi wa shahara yalla mo xam ghaibu mo xam kumpa kon ñun dañu wara gëm ne yowal khiyamam yalla kesse moy ki nga xamne mo fay fay kon yoyu moy ñenti point yi nga xamanteni ku ci gorgolu mom man nga muccu ci pexé shaytané bo do duggu ci bokalé ndax té shaytané mom li muy xéttal nit ñi ci ay tiaxan ay fomu metté ay sport yo xam na ngay gënné sa awra di sagan say waxtu yu jullé jaxaso goori jigéen yépp shaytané mako créé carte yu bari ak riba yes yoy yépp intérêt wu ko liko gëna intérêt moy nit ñi bokalé ba gën ci cadre ikhlas ndax té nit ñi fék agun fofu ci bokalé rek ñom mën nañu wër ci shaytané wante buñu xasse ba ag fofu nak ba bokalé rek sen relation ak yalla mom da fay dog mom ndax suñu borom neena ana aqna shuraka yani shirk man amila amalan asraka fihi ma ghayri taktuhu wa shirka ñin may bolel ñep ma len gëna womal dama ris man yalla ma len gëna womal kep ku jëf ju manti doon bolé ba tek kenen ma gën man yalla bayila koku kon yalla lo lu mu waxane mom rek moko mom nga bolé ci kenen rek mom da fay gën légi fofu nak shaytané ci lay ñëwé nak parce yow nekko to mukhlis sellalato kon day am accès ci yow té suñu borom néwona faqatilu awliya shaytan inna kayda shaytani kana da'ifan na ngeen xéhat wali shaytani sen cowa bari rek wante amuñ dara manam poussière bi dina sax lañu ëpp doolé ndax té ñom pexé shaytané lañuy sukkandiku té inna kayda shaytani kana da'ifa pexé shaytané lu néw doolé la yow jangal fatiha rek sellal ko rek shaytané manul la dara wante nak yow mi koy jang na fek nga sel rek ndax yoonte bi alayhi salatu wassalam dafa wax mu ne nga xey jang qul huwallahu ahad ñett yoon sar bobu di ikhlas nga jang ko ñett yoon qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ñett yoon qul a'udhu binnas nga jang ko ñett yoon so xeye bu ngone nga defaat lolu mu ne lolu doyna mu ne lolu mom doyna la assurance doyna la sécurité wante nit ki man nako def ba pare du ko jariñ dara parce que selalut ndax digënté ak borom dafa def nit ki bu jullé suba ni ci kiray borom bi manam so jullé suba waxtu suba wo soko jullé sa mbolo ma yalla mo lay ar ba jant bi so wante bu féké nak jamono da ngay julli nak yaangi aj nga soxol ci lenen ku lamb sa digg yaangi ci gis ay mbir yo xamné ci nga wëru wala laata ngay genn tour nga sa buntu kat dox kon yow bo jullé suba yit yalla aru la parce que amo relation ak sun borom ndax da nga bokalé yalla té yalla né lepp luma bokalé la ma bayila ak lolu mo xam ndox mala mo xam bejeen bala mo xam lu manti doon kon nit ki dafa wara set wit set pour mana am ak set ci bokale pour mana am ak set moy set gi moy tawhid set gi moy tawhid gi nga xamanteni moy tax nga mana and ak sun borom mana bok ci awliyaullah yi bu yebo say julli baña bari bu yebo say koor baña bari bu yebo nga yem ci wor weru koor kefe bu yebo nga yem ci juroom waxtu juroom yi kefe bu yebo nga yem ci genn azaga kefe bu yebo nga baña aji makka ndax manoko wante yemal ci farata yi rek wante amal tawhid yaay ëpp doole fop yaay gën a am poids fop ki nga xamante ni dajale na mboolem xeetu jëf yàlla yëpp te ànd ak benn bokkaale kese. Benn bokkaale kese boo ko defee suñ borom nee na li nga jëfoon sax dafay yàqu. Kan moo gën a mën a rafetal jëf, kan moo gën a mën a sellal jëf? Suñu yonente bi alayhi salaam def naa ñun ñëpp gëm nañu yonte moo gën a mën a sellal jëf, moo gën a mën a rafetalal jëf, te moom am na lu ko yàlla wax. Nee na ko yow yonente bi wax yu naa la, yow yonente bi ak ñi la jiitoon ci ay yonente ñëpp, la in ashrakta la yahbatanna amaluk, ku si bokkaale rek sa jëf yàqu. Ab yonente bu bokkaale lu ndaw rek jëfam yàqu. Suñ borom ne ko qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuha al-jahilun, wax leen est ce que da ngeen may digal ma jaamu keneen ku dul yàlla, yéen ñu réer ñi? Képp ku lay digal nga wéeru si keneen ku dul yàlla, képp ku lay digal nga yaakaar keneen ku dul yàlla, képp ku lay xoxotal pour nga ragal keneen ku dul yàlla, kooku jahil la. A ghayra allah, est ce que keneen ku dul yàlla ta'muruni ngeen may digal a'budu ma jaamu ko, ayyuha al-jahilun, yéen ñu réer ñi? Boo jeexalee téere yi, jàng téere yépp ba am diplôme doctorat sax, ñëw di jàngale xam-xamu bokkaale xam-xamu njibar, yow jahil nga, kuréer nga, xamatoo dara. Moo tax suñu borom texte rek ne ko wax yu naa la yow yonente bi ak ñi la jiitoon ne la in ashrakta, soo bokkaalee la yahbatanna amaluk, sa jëf dana yàqu, wala takunanna min alxaasirin, da nga bokk si ñi nga xamante ñu perte lañ. Te gis nga dem na ba ci yonente bi ne ko yow yonente bi bis boo juumoon ba waxal ba waxloo ma lu ma waxut danaa jàpp sa buumu xol naa ko dagg. Yonente bi salaam xam nga du waxal yàlla lu yàlla waxul, wante suñu borom artu na ko foofu. Loolu ñun lay artu, mais artuwul yonente bi, ndaxte yonente bi lu mu wax rek loolu léegi loi lay doon, sharia lay doon. Yonente bi bu ne nangam dagan na rek, su ko génnee sa làmmeñam rek, même bu araamoon day dagan. Kon moom du mën a wax lu dul lu yàlla wax, ndax yàlla moo ko aar foofu. Foofu moom isma la fi am ci waxam. Lépp lu mu wax rek ne yàlla ko wax rek, loolu yàlla moo ko wax. Wante kon kenn gënul garaaw nit koo xamante ne mi wax ci yàlla di xayri ilmin te xamut, ndax suñ borom nee na wan taqulu ala allahi ma la ta'lamun. Maa ngi leen di moytu lu ko ngeen wax ci yàlla lu ngeen xamul, mooy di wax ci diine yàlla ji loo xam ne amoo si benn xam-xam. Kon loolu dafa grave trop, ndaxte mën ngaa dugal si nit ñi yoon woo xamante ni yoon wala wu leen di jural ay loraange ak ay tarxiif ba seytaane jàpp leen. Kon daal mu ne ñeenteelu point bi ni ñu ciy jàngi mooy tarku man aarada min aljahilin almulhidin, nga bàyyi mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi jàdd yoon, ñi nga xamante ni dañuy opposé ci turu yàlla yi, jahil lañ mulhidin lañ, maanaam dañoo réer di jeng si turu yàlla yi. Alxaamisatu, juróomeel bi ñu ci jàngee mooy tafsirul ilhaadi fiha, ñu tafsir ilhaad bi mu wax, maanaam yulhiduuna bi mu wax ñu tafsir ko. Tafsir bi mooy bi Ibn Abbas wax rek, mu ne yushrikuun, lim si jublu mooy dañuy bokkaale. Ñi nga xam ne ñu ngi jeng si turu yàlla yi mooy ñuy bokkaale si turu yàlla yi, bëri nay façon nag. Moo tax Ibn Abbas joxe si ay façon, mu ne bokk na si façon bokkaale si turu yàlla yi mooy turu yàlla moom nga ëlbati ko jox ko keneen, comme ni waa Makka doon def. Yàlla mu ne man maay Allah, ñoom ñu ne ñun tamit am nañ Allah bu jigéen mooy Laata. Yàlla mu ne man maay Aziz, ñoom ñu ne am nañ Uzza. Yàlla ne man maay Almannaan, ñoom ñu ne am nañ Manaata. Suñ borom nag loolu bëggu ko, moo tax mu ne na nga leen bàyyi ba ma ban tafeeg man. Moo tax Ahmas tamit mu ne bokk na si nit ñi bokkaalee turu yàlla yi mooy ñu dugal si lu si bokkut, woo yàlla si yeneen tur yu mbokk yoo xamante ni moom bokk moo maanaam amu ko. Gis nga olof sax yenn saa yi mu juum ba wax loolu maam yàlla la, am na ñu koy wax maam yàlla, te yàlla du maamu kenn, ndax yàlla maanaam ki nekk maam mooy ku jur sa bàyyi. Yàlla nag moom gannaaw amul doom, nan la mën a nekk maamu nit? Te loolu njuumte la boo xamante ni xëy na ñi koy wax sax jubluwuñ ci ne yàlla mooy seen maam, wante nag kenn waru koo wax ndaxte tur la boo xamante ni yàlla tuddewu ko boppam. Moo tax Mas moo mu ne bokk na si bokk maanaam jeng si tur yàlla yi mooy nga dugal si lu si bokkul, nga woo yàlla loo xamante ni moom maanaam melul noonu te tuddul noonu yëpp. Amul benn melokaan bu nu war a melal yàlla lu dul dafa war a nekk melokaan bu yàlla saxal si alquran wala si sunna. Amul benn tur bu nu war a woowee yàlla lu dul yàlla saxal na tur boobu si alquran wala yonente saxal ko sunna. Kon yooyu façon waxin jar naa moytandiku. Mu ne assaadisa, juróom-benneel bi nga xamante ni moom la ñuy jàng si buntu bi le. Mu ne waidu man alxada, tëkku bi nga xamante tëkku nañ ñi nga xamante ni dañuy jeng. Yàlla dafa tëkku ñi nga xamante ni dañuy jeng si ay turam, mooy ñi ciy jàdd yoon di si dugal lu si bokkul, wala lu yàlla moom nga jox ko nit, turu yàlla moom nga jox ko nit. Yooyu yëpp nekk na ay mbir yoo xamante ni jar na bàyyi xel. te bari na ci yoyu yo xamne jot nañ ko jang ci buntu bi comme ñi ñu doon wax naan ma sha Allah wa sha Muhammad bo sobe yalla Muhammad ba yent bi tere len ko ne bu len wax yalla bu len wax lolu wax len ma sha Allah waxda bu nexe yalla kefe bu nexe yalla ak diw kon yaangi bok boole diw ak yalla ci ciobare te yalla mom ak ciobare mom da sa wet comme ni mu wete ci bind gi comme ni mu wete ci wërtak bi non la wete ci yoy yeb mu ne nak ñooñu yalla daf len tekkou te lepp lo xamantene sun borom subhanahu wa ta'ala tekkou na ci lolu mom bakkar bu magla wante li dafa dépass sax bakkar mak wante bokkar la kon nek la lo xamanteni lu grave grave la kon ci kitab tawhid bi lolu moy li nga xamanteni mom la borom téré bi andi won leg buñ délo ci al qawl al mufid muy téré bi nga xamanteni mom la ibn usaymin bind pour léral li nga xamanteni moy buntu bi le manam dañ ci jël touti rek ci li nga xamanteni mom la wax mune buntu bi nga xamanteni dafa aju ci tawhidul asma wa sifat mune buntu bi ci kitab tawhid dafa aju ci tawhidul asma wa sifat manam wetal yalla ci ay turam ak ay melokanam mune parce que buntu bi dafa dajale mbollem ñetti xaji tawhid yi tere bi di kitab tawhid dafa dajale mbollem ñetti xaji tawhid yi tawhidul ibada wetal yalla ci jaamu gi moy yow li nga amal yalla li tax yalla bind la moy jaamu nga wetal ko ci lolu tawhidur rububiyya wetal yalla ci nek gi nek borom li yalla sak nga gëm ne mom moko sak wa tawhidul asma wa sifat wetal yalla ci ay turam ak ay melokanam nak mune nak buntu bi kon da fay wax ci tawhidul asma wa sifat mune tawhidul asma wa sifat wetal yalla ci ay turam ak ay melokanam moy lan moy ifradullah azza wa jalla بما ثبت له من صفات الكمال على وجه الحقيقه بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل من ويتال يالا سي اي تورام اكاي ملوكانام موي nga wetal yalla mu kawé bi ci li nga xamné saxna ci mom ci ay melokani mat manam yalla dafa am ay melokan melokan yoy yep nak melokani mat la sifatul kamal la nga saxal ko ala wajhi al haqiqa ci anam deug deug manam nga saxal né lolou am la deug bila tamthil nga bañ ko nurolek dara nak wala takyif nga bañ ko wutal ab façon nan façon bi la mel wala ta'til nga bañal yak maana bay diko elbeuti ñet yoy waroko te def waroko nurolek dara masalan sun borom neena arrahmanu ala al'arsh istawa sun borom kat min yemuna sa'arasam kon gem ko bila tamthil moy bu ko nurolek bur ni ni toge ci turonam dedet bu ko nurolek lolu wala takyif bu ko wutal façon nan mom ni la togi ni la melat dedet bu ko jima wutal benen kayfiya benen façon wala ta'til bul yaq ma'na bi diko elbeuti comme niko ñu bari di defé di elbeuti lolu diko wutal yenen ma'na arf sa bopam tax ñu wutal ko yenen ma'na am na ñoo xane ni arf dal neeku dal dul moy nguuru yalla rek yalla dal neena mom momum nguuram mune leet bu ko def sun borom dal neena al arsh istawa kon ala al arsh istawa lolu nim ko waxe dal non la xamul nak nakala xamul num fa toge mune parce que yow bu fekkentene da nga yak maana bi yow saxalalo yalla kon sifa bobu melokan bobu soko elbeuté rek saxalalo ko yalla te bu fekkene dang ko nuru walé mindif tamit wétalo yalla mune kon tawhid ci bopam manam liko composer moy isbat ak nafi manam tawhid limu andal moy nga saxal ak nga dakh légui da ngay saxalal yalla lepp lo xamanteni saxanal ko bopam melokan dim saxalal yalla da saxal koko gëm na tamit keneen melul nonu mu joxe fi ben misal rek mu ne masalan so fekkon da nga ne zaidun qa'imun manam zaid kat taxawna kon yow wetalo zaid ci taxaw bi da nga ni zaid taxawna kon keneen man na taxaw bo ne zaidun ghayru qa'im zaid kat taxawul kon yow saxalalo zaid ab taxaway wante bo ne la qa'ima illa zaidun ken taxawul kudul zaid kon legui taxal nga ne zaid kefe taxaw kenen kudul mom taxawul mo ne kon si nonu ngay deg nak saxal gay saxal la ilaha illallah ci yalla kon da nga nan la ilaha moy nga dak lepp lo xamanteni lu ñuy jaamu la dan nak illallah kon amul kenn ku ñuy jaamu kudut yalla da ngay dak ba pare saxal moy itbat wa nafi dak ak saxal mo ne bu fekkentene saxalal nga yalla ay turam ak ay melokanam te nuro walé ko kenen yow kon wetal nga yalla subhanahu wa ta'ala ci ay turam ak ci ay melokanam wante so daxé tur yoyu kat na nga xamné yow def nga li nga xamné moy ta'til so ulbeté tur yi tamit ci yeneen maana def nga ta'til bu fekké da nga nurolo ak yalla nak dang ko jël nurek ak minne fi lolu israk la manam bokalé nga yalla turi sun borom subhanahu wa ta'ala mom ak melokan yim am nga wetal ka ci lolu gëm né mom déggam nga nuro wala déggu kenn gisam nga nuro wala gisu kenn nga gëm lolu amam gam am tamit nga gëm né amam gogou nuro wala amu kenn mune wax bi sun borom wax né walillahi al-asmaul husna nim ko waxé ngay gis né sun borom dang ko wara jagalel tur yu rafet yi kessé ndax dafa jëk wax walillah ñel na yalla dok ci tek al-asmaul husna waqul al-asmaul husna lillah tur yu rafet yi ñel na yalla mais daf né yalla kessé momom tur yi rafet ya tur yi gëna rafet kon mune ay bi ding ci déggé tawhidul asma lillah nga wétalal yalla ci turam yoyu di tur yu rafet ya mune husna mom la arab yi tuddé ismu tafdil manam mo gëna rafet kon lu gëna rafet la ay al baligha fil husn dafa taru lol rafet ba fa rafet yam fala nek mom turu sun borom subhanahu wa ta'ala mune tur yalla yep nak dañu rafet ba fa taru yam fala nek amul genn ak wañeku du nek wañe bo xamne nang kay xalat du nek wañe bo xamanteni tamit lu am la manam tur yalla subhanahu wa ta'ala dafa rafet taru melokanami tamit melokan yu rafet la yu taru la amul ak wañeku amul len lo xamanteni ayib mo ci nek mune amon na ay baxt yo xamanteni defon nañ ko mom ibnu usaymin ci lu jëm ci asma wallahi wa sifatih moy ay laaj yo xamne laajon nako mune laaj yum jikko la laaj mune hal asma'u llahi ta'ala a'lamun aw awsaf est ce que turu yalla yi ay tur la ni rek wala ay melokan la lolu ci buntu bi amna bo xamne mi ngi ko ci don leral dila wonne yalla turam yi daf ko tuddu wala daf ko nek deug ma masalan sun borom subhanahu wa ta'ala dafa bokku ci turam yi karim aji tedd gi yalla man nga ko woné ko ya karim waye nga déggi sene mom dafa tuddu karim waye dafa nek karim tamit parce que nit ki man nga ko tuddé aw tur bobu am maana wante melul nonu masalan mo né nit ki man nga ko tuddé muhammad ki nga xam dañ koy sante té du té tax mom du def lu tax ñukoy sante waan sun borom tur boko wowe rek tur bobu dafa nek ci mom nek alam nek sifa manam nek tur ci mom nek melokan tamit mune ñaare laaj bi mu laajon moy hal asmaullah mutaradifa am mutabayina est ce que tur yalla yi maana yi dañoo bok wala dañoo maana yi bokul wone won na fofu tamit nek tur bu nek même bu maana yi jegente tamit bokul ndaxte amna tur yo xamanteni ci maana man na jegente waye bokul il faut mu am ben difference bu ndaw mo xane mo len di takatle mi melni rek rahman ak rahim ñaari tur yoyep yermane lay wax wante rahman mo gëna mat rahman moy nga xamne da fay yeurum mindeef yep di len wërsegal fi ci aduna même ñukoy moy sax da len di wërsegal di len jox ak dundu lool ci rahman la rahim nak ni nga ko jagalel ñi nga xamanteni ñoo na nga womatu ci yoon wi kon turu yalla yi dafa nek tur yo xamanteni bu bokul wante dañoo am ak wuté mune waxon na tamit ne hal asmaullah hiya allah aw ghayruh est ce que tur yalla yi ci bopam ñom ñoy yalla wala leneen lañ wone won na tamit ne tur yi ci bopam ñom ñoy yalla ci bopam yow mi taxaw ne ya karim ak kale taxaw ne ya rahim yeen kenn ki rek ngeen wo wante tur bi ngeen utiliser nak bokul ki ne ya wahhab ak ki ne ya razzaq kenn ki ngeen wo rek yow ki maye wala kale ne yow ki wërsegalé kenn ki ngeen wo kon tur yi ci bopam ñom ñoy yalla subhanahu wa ta'ala mu wax ci ñentel mu ne asmaullah tawfiqiyya man tur yalla yi da ngay taxaw bané la li tur yalla la nga do ko jël waye do jék rek di xalaat di imaginer nan waw tur bi da xey da mu nek tur yalla rek nga jék bi jël mu ne dedet asmaullah tawqifiyya man tur yalla yi tur la yo xamanteni da ngay taxaw ban jox lako ki la koy jox nak moy yalla subhanahu wa ta'ala nan la la koy joxe moy mu jangal alquran wala yonenti bi jangale ko ndax yonenti bi limi jangale yep ci yalla la ko jëlé kon nekul tur yo xamne yu ni gënt la wala kenen mo la koy jox wante yu ni jël alquran la ak sunna mu ne juromel bi moy asmaullah ghayru mahsura bi adad muayyan nga gëm ne tur yalla yi nak amul limit manam ken limitu wuko ci ben lim xam nga yoni tan sallam amna ci ben hadith mu ne yalla amna jurom ñent fukki tur ak jurom ñent ko tak tur yoyu rek di nga duggu aljanna legi 99 tur yoyu muy témer bu manki ben yoy seen kep ko tak di nga duggu aljanna tekki wol ne ci yoyu rek la yam ndax amna yenen tur yo xamanteni yonenti bi xamnako amna yenen tur yo xamanteni sax yenen minde ci xamnañ ko wante ñoo ay yenen rek lañ mëna doon amna yenen tur yo xamanteni sun borom moko jago ndax te ñew na ci ben ñaan yonenti bi diko di ñaan sun borom nan kon as'aluka bi kulli min huwa lak samayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak ba ñaan nga jeex sun yonenti bi mi ngi ñaan yalla nan kon ma nga lay ñaan ci mbollem tur kon mi ngi def tawassul ci turu yalla yi lolou yalla wax ne fad'uhu biha na nga wo yalla ci ay turam mom lolou la def yonenti bi nak mu ne ma nga lay ñaan ci mbollem tur as'aluka bi kulli ismin huwa lak mbollem tur bo am yow yalla mang ci tawassul dila ci wo mo xam tur bo xamne samayta bihi nafsa ya ko tudde sa bop nga xamanteni yow rek ya ko xam te ken xamuko aw anzaltahu fi kitabik wala tur bo xamne wacce nga ko ci tere bi moy min ci alquran aw 'allamtahu ahada min khalqik wala nga xamal ko ken ci minde fi ken ci minde fay moy ko xamne mi ngi jot wahyu moy ap yonente buy jot wahyu sun borom wahyu ko xamal ko ne lol tur la wala tur bo xamne istasarta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak yow ya ko jago ci ilmul ghaib mu nek ci yow mo xam xamaloko ken muy kumpa ndax tay amna tur yo xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala xamaloko ken ci minde fami xeyna mo xam li tax hikma bi tax mu ne xeyna tamit da nan bok ci tur yi nga xamanteni yawmal qiyamah bu yentiba sallallahu alayhi wasallam sujote ci sufu aras di ramu jami pour yalla atelen fofu yentibi yalla suma sujote ci aras sun borom dana ma ilham wahyuma ay façon santine ay façon ñaanine ay façon bakk yalla yo xamne masuma ko xam mune xeyda dem bok ci tour yoyu yo xamne sun borom subhanahu wa ta'ala dana ko xamal te masu ko xam bi mi dundu fi ci aduna mune bokkon ci tamit ñu xamne tak tour yalla yi manam ihsa'u asma'illah manam sun yoonte allah alayhi salatu wasallam daf ne ko tak tour yoyu di juroom ñeen kuko tak manam xam nombre bi est ce que lolu la ci djublu wala fexé ba xam maana bi dund ko mom lolou lay leral mune yentibi ne dal kuko tak ding ci manam juroom ñet ko juroom ñet tour yoy kuko tak duggu aljana mune ling koy déggé moy premièrement nga tak ko ci lafz bi manam nga xam tour yoy nga xam ko mokal ko wa maana nga xam maana bi yit wante ñaara yu tamit boy ñaan yalla nga ñaan ko ci tour yoyu manam yow yalla defal na la tawfiq nga mokal tour yoyu tour yi mokal nga ko ci lafz bi xam nga tour yi maana bi xam nga li tour yi tekki wante yaangi ñaan yalla nak ci tour yoyu motax sun borom nek fad'uhu biha na ngeen ñaan yalla ci tour yoyu mune moy nga def ko wasila ci boy ñaan sa ñaan daf bok ci li tax sa ñaan nangu moy nga tawassul ci tour yalla yi masal nga ne ya dal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum ak yu nuro ak yoyu ndax yeenante bi bari na lum daan ñaan ci tour yoyu mi ngi def rek yow ci ban soxla nga soxla manam ban soxla nga bëgg bu fekkene yow da nga bëgg yalla yeureum la nga wo ko ci tur bobu di tur yermane ya rahim bu fekkene da nga bëgg yalla may la nga ñaan ko ci ya wahhab comme ni sulayman ñaané won ndax sulayman ci wahhab la ñaan ne yalla ma nga lay ñaan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di innaka antal wahhab rabbi yow sama borom kon mom reconnait na yalla moko mom kon wo nako ci rabbi ba pare mu ne ko jéggal ma gis nga mom xamna mom sulayman mom wacce wat na bopam soufé bopam andak nek gim nek yonenté nek doomu yonenté nek ak bour yalla may ko pouvoir wacce wat na bopam ne yalla djegal ma kon do ko neex na mom kuy djoum la ne yalla djegal ma ba pare bama setti bakkar nak legui nak nga may ma nguur go xamné kenn duko amat sama gannaaw ndax yaay may la kon ba al wahhab innaka antal wahhab bam ko ñaané rek sun borom dat koy nangul ci harful fa manam ci saata rek la ko nangul fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruhan haythu asab marat koy tagatal ngalawli nak ngalawli di dox ci pouvoiram leg ngalawli ci pouvoir Suleyman la don dox nga xamni fum beug dem rek day lal tajada bi rek galawli yobuko kon lolu mo gënon na gaaw ay avion ay yenen kon lolu misal la bu Suleyman won woné fofu ki nga xamni moy yenente yalla Ibrahim tamit bam don ñaan wax na yu mel nonu ki nga xamne moy nur waxna yu mel nonu sun yentiba sallallahu alayhi wasallam jangal nako ci ay hadith yu bari don na wax ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith fa aslih li sha'ani kullah ya hayyu yow mi dundu ya qayyum yow mi nga xamanteni lepp lu taxaw ya ko taxawé yewenal ma samay mbir kon mon dafa bëgg yalla yewenal ko ay mbiram leppam mbiram comme yalla moy taxawé lepp mu wo ko ci tur bobu di ya qayyum kon mu ne bokko na ci tak tur yalla yi moy yow soxla bi nga am nga ñaan ci soxla bobu ci tur bu nga xamé mom la sun borom subhanahu wa ta'ala am ci tur manam bi deppok soxla bobu mu ne bokko na ci tak tur yi tamit an tata'abbad Allah bi muqtadaha te moy danaka sax djublu way bi ci upp solo moy nga jaamu yalla ci tur bobu limu lambo manam gem nga ne yalla rahim la yalla day yeureme kon defal lutax yalla yeureum la baña wax comme sama genre ni ñi wax rek yalla du bind ken dika lafak yermane yalla yaatuna rek ten nak baña jaamu yalla yow fekke gem nga ne yow yermane yalla yaatuna kon da ngay rafetal wa rahmati wasa'at kull shay'in fasaktubuha lil ladina yattaqun sama yermane yaatuna man yalla waye ñima koy jagle nak moy ñi taxwa ñi am ragal yalla di rafetal kon ki gem yermane yalla nekul ne moy ci tebi ci pilyanam bu ni wote jëf ju baax mu tudd rek nan yalla day yeureme ak yoy waye ki gem yermane yalla moy ko sakku moy ki jëf lu baax ni kon gem tutur yalla yi da fay waral ci yow nga jëf nga bayyi xal tamit ci tur bobu mu ne so xamé ne yalla ghafur la tamit ah da ngay sakku ñeegalam yalla gannaaw day jéggalé kon yow sa bo talxisé rek sa bo juumé rek ñaanal yalla jéggal la ya xam tam njumtu na fu manti tollu mom bo ñaané jéggal té sélal yalla daf lay jéggal ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an lam sa tek innahu wal ghafurur rahim inni ghafur rahim yeen sama jaam yi nga xamanteni yaq ngeen seen bop ci ay bakkar bakkar ngeena bakkar ba yaq seen bop ba fa ngeen rombu sax changé naw seen tour katchor ba ma nga nele legui tour bobu la len di woy parce que yaq ngeen seen bop bu len nagu deug la yaq ngeen seen bop ci ay bak te ngeen ay bakkar way mum tax ngeen nagu nak la taqnatu min rahmatillah bu len massa nagu ci yermane yalla ndax lan inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a yalla mbolem bakkar rek lay jegalé waye nak kan moy kako jegalu motax muné innahu mom yalla huwa mom al-ghafur moy kay jegalé lepp ar-rahim moy ki yeurame kon ghafur ak rahim bo ci baye xel moy yow da ngay jëf lutax yalla yeurum la waye ci bir jëf gogo nak so juumé nga baye xel ci ghafur ba moy nga ñaan yalla yalla jegal la nga sakku yermane yalla sakku jegalu yalla tamit muné so gëmé né yalla da fay dégg yow gëm na yalla sami' la day dégg kon di nga moytandiko wax bepp wax bo xamné neexul yalla di nga fexé ba yalla du dégg ci yow lulul lo xamné neexna yalla njumte nak manul ñak wante sa yéne dal moy man duma wax lulul lu neex yalla nga xamné mi ngi dégg ndax gëm nga sami' gi wante yow gëm né yalla sami' la té bayyi wo xel yalla ci nek gim nek sami' lula neex wax kon fofu mom gëm gi gëm sami' defna mune bo gëmé yalla basir la yit yalla day gis di nga moytandiko jëf ndax aduna lo rek mo fi nek wax ak jëf bo gëmé né sami' basir la di nga bayyi xel yalla ci wax di nga bayyi xel yalla ci jëf moy di nga moytandiko jëf jëf jo xamné bu ko yalla gissé du ko neex kon ki gëm né yalla basir la il faut mu bayyi xel sun borom ci li nga xamanteni moy jëf ji mi jëf moné nak wax bi sun borom né fad'uhu biha na ngeen wo yalla ci lolu moné man nga cey déggé tamit né na ngeen ñaané yalla tu yoyu ndaxte addu'a huwa su'al manam wo moy ñaan yalla bokoy wo dang koy ñaan da nga am soxla ci mom mune ñaan nak man na nek bi lisanil maqal man na nek salamagne nga wax direct wo yalla ñaan ko mune lolu ñaan la matal nga ni allahumma ighfir li ya ghafur yow yalla mi jéggelé jéggal ma kon yow wax nga ñaan nga jéggelub yalla ci salamagne muy lisanul maqal mune ñaan tamit man na nek lisanul hal manam yow waxo sax waye ni nga jëfé moy woné né yow da nga djublu yalla djéggal la moy nga djëf ay djëf yo xamanteni liñ ci djublu moy yalla djéggal la jang ñu né la ah mom manam guddu gi bu démé ba nga xamanteni ñettel xaj bi jall na sun borom da fay wo yeen sama jami kan momay wo ma wuyu la kan momay ñaan ma may la kan moy djéggul ma djéggal la yow nga nek ba heure bobu jot nga djog di julli yow julli bobu julli rek yaangi ñaan djéggalu yalla waxo salamiñ wante djëf ji mo woné né yow yaangi ñaan ñeegul yalla motax mo ne ñaan dal ñaari façon la moy lisanul maqal ak lisanul hal mo xam nga wax ko salam meñ mo xam nga jëf sey teer loolu lepp ñaan la motax mo ne borom xam yi neenañ addu'a du'a mas'ala wa du'a ibada mo ne ñaan dal mo ne ñaan ci bopam ñaari xaj la moy ñaan bo xamne da nga wax ni sa lamagn wala ñaan go xam da nga jaamu yalla manam jëf jëf jo xamanteni limi waral moy yalla may la jang nga ne jokk manam nga jokk sa mbokk te yalla tax lolou da fay tax sun borom barkel sa dundu barkel sa wërseuk yow ngay jokk mbokk am ci yene bu rafet kon yaangi ñaan yalla jokk manam barkel sa wërseuk barkel sa dundu tamit jang nga ne njaalo bu bari da fay tax nit ki gatt wërseuk manam du am wërseuk ci li nga xamanteni manam du am barke ci wërseugam te yit ay fanam day gatt yow ngay moytandiku lolu kon moytu ngay moytandiku yaangi sakku sun borom buddal sa fan te moy mu barkel ko te yit barke li nga xamanteni moy sa wërseuk jang nga ne nit ki su mando ci nyaay ak jënd ni ak ci liggeeyam da fay tax sun borom barkelal wërseugam biñ ci jëlé yow ngay manu selal sa yene jëf nga def wante yaangi ñaanale sun borom barkel la li nga xamanteni moy sa wërseuk kon dal muné borom xam ni dal nenañ addu'a muy ñaan ci bopam dafa am ñaar moy du'a'u mas'ala moy nga wax ci salam mi am nga soxla nga ñaan yalla direct yow ñaan nga wante jaamu nga yalla loolu yalla digé ci jaamu nga ni ko def loolu la lay defal loolu tamit ñaangi ñaan jamono ja ngay def jaamu yalla ga muné parce que nga xamanteni da fay jaamu yalla koku dafa yaakar yalla jamono ja nga xamanteni mi ngi wax di ñaan yalla koku yaakar gi am ci yalla motax muy wax ci lamagnam di ñaan dafa ragal tamit li nga xamanteni moy mugalu sun borom subhanahu wa ta'ala mune digle gi sun borom digle nak ne nañ ko ñaan ci tur yoyu dang ci dege ne kon dañu wara xam tur yi xam maana bi ndax tay mëno ñaan ci yalla ci ay turam lu nga xam tur yoyu kon fexé geustu tur yoyu tamit jang ko lolu da fay nek waref ndax tay yalla dafa la digal ne la fadhuhu biha nga ñaan yalla ci turam yoyu té lepp lu yalla diglé lolou waréf la kon nga jang tour yoyu fexé ko xam lolou tamit da fay nek waréf comme ni nga xamanteni non nga wara jangé sa jaamu yalla yépp ndax lolou ci jaamu yalla lay dugg mune wuté nak nak ñi nga xamanteni ñen ñu ngi koy wax ci sun jamono ji ibnu usaymi mune sun jamono ji amna ñu naan geustu yi ñi geustu ci asmaullah wa sifatih turiyal ak melokanam amna ñu xamné nañ jaruko mune ñoñu dañu bëgg nit ñi jaamu lo xamne amul wutur amul ay melokan wala dal ñom dañu bëgg tapalante rayante ginnaw ak gaay yi nga xamanteni dal ay munharifina ñu jeng lañ pour duñ mëna dialoguer ak ñom di mëna discuter ak ñom mune lool mom bu fekke lool la mune lool principe la bo xamne bu dangereux la wa hadha mabda'un khatir loolu principe la bo xamanteni bu dangereux la ken warul bayelo nit ñi ñu geustu jang turu yalla yi ak melokan dañ ko wara jang bu baax ndax amna ñeen ñeen ñoo xamne nañ so koy jang da ngay gëna indi féwolé di nga tejjul ñi ndax tejjul ñi niñ ko déggé dafa wuté nit ñi néna ñom bu ñuy jang alcorane bu ci gisé ben melokan bo xamne nit amna ko rek ñu né yalla amna ko dañ koy dindi ñom bu gisé yadullah dañ nan qudratullah katanu yalla té ñoñu buñ xalaté ñom lañ wax ak fën joggé mom danaka fën tabi sax gëna grave ndax suñu borom bu né yadullah yalla amna loxo yow nga man duma wax loxo yalla ndax suma né yalla amna loxo dama koy nurul ak nit nako tuddé katan nit amul katan nit amna katan kon legi mom defna ñaari graaf yuñ ko téré moy defna ta'til defna tamthil tamit mi nga don daw tashbih far dugu ci ta'til te ta'til mo gëna graaw manam mi nga don daw nurele yalla ak ni def far nak yaq manam maana bi nga xamanteni mom la sun borom saxalon bopam te yoyu ben baax bi motax mo ne li dañ ko wara jangu set yim ko gëm nak comme ni nga xamanteni mom lako salako saari gëme won ndax sun borom subhanahu wa ta'ala daf ñu digal nenu nañ ko wo ci tour yoyu kon dañ ko wara xam ndax te ndigle bi lim ci degge moy al wujub motax mo ne lol dal limi waral su ñun moy ñu fexé xam tour yalla yi mo ne tour yoyu nak nekul ne ay tour kesse ni rek waye ay tour la yu am sens yu am maana manam nit ki nga xamanteni dal ñu koy jangal huwallahu allazi la ilaha huwa alu ghayb wa shahadu huwa arrahman arrahim al malik al qudus salam mu'min nga koy wax rek sa bo xeye rek di ñaan yalla ci quddus salam mu'min tay waxamo lumuy tekki mune dedet da nga wara fe xam quddus lumuy tekki assalam lumuy tekki al mu'min lumuy tekki al muhaymin al aziz al jabbar tur yep ci tur yoyu nga jima fexé xam lan lay tekki legi nak nga jaamu yalla ci tur yoyu bo soxla dara nga ne ah man lan la soxla moy wër da na xol ci tur yi ban mo ci gëna mengok yermane ak ñewant ak lewet wala bok noy manam yeureum nit nga ñaan ko masal nga ne ya latif yow ki nga xamne da ngay ñewante am yermane ya rahim ki yeureme yoyu yu bax la yonenti bi sax doñ na amna ñaan bu mu doon wax mu ne allahumma rabbana tahdil adhibil ba'sa anta shafi la shifa illa shifauk shifaun la yaghiru taqman manam pour moccu nit pour mu safara mu ñaan ko fi ashafi yawmi safara ndax yalla mo moy safara kon yoyu mu ne dafa nek lo xamanteni jarna xam bu baax mu ne nga xam tamit ne wo yalla ci ay turam dafa am ñaari maana moy ni maana bu jëk bi moy du'aul ibada ndax sun borom neena fad'uhu biha nga wo yalla ci turi moy masalan lim ci djublu kon man na nek ne na ngeen jaamu yalla ndax te du'a yeen say day tekki ibada mu ne lolu ding ko gëna comprendre ci ay bi nek surat ghafir sun borom mu ne وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سين بوروم نينا وولين ما مويولين ليغا خامل نيوم نيو ري ريلو با دوج ما جامو دا ناي دوج سوارا سقفا موني وخول ان الذين يستكبرون عن دعائي خما يال داف ني وولين ما مويولين با فاري ني ري ريلو سامك جامو باج ما جامو خمغا تي وخول ني ري ريلو باج ما وو molay ci ngay deg ne wax bi mu wax ne wo len ma wuyu len moy jaamu len ma kon lim ci djublu ci wote gi moy jaamu ndax yent amna fu wax ne addu'a huwa al-ibada ñaan ci wax moy jaamu kon koy ñaan rek yang koy jaamu koy ñaan sa soxla rek koku yang koy jaamu kon melna yang koy tek placeu yalla kon yalla rek nga wara ñaan li nga xamé moy sa soxla mune lol lay leralat fi tamit mune matalan ar-rahim yadullu ala rahma sunne yalla moy ar-rahim lolou da fay tekkal yalla ko am yermande la kon mune bo geume lon nak da ngay sakku di def nak lutax nga am rahma geum nga ne yalla da fay yereme kon sabab yi tax nga am yermane yalla dang koy def bu geume ne yalla da fay jegalé tamit sabab yi tax nga am jegalum yalla dang koy def te lolou moy ngay tup lu bari di jegalu lu bari ak yunu ak yoyu mune so geume ne yalla al-qarib yalla ku jegé la ah kon da ngay jima jégué jégelu yalla ndax yalla bu féké néna fa inni qarif man ko jégué la tamit yow ya wara jégué jégelu yalla sun borom subhanahu wa ta'ala waxna ci hadith qudsi mune sama jambi dal mom bu fékénté né da fay ñew ci man bu fékénté né da fay ram man ma dox wut ci ko bu féké day dox man ma daw wut ci ko manam yow dal loy sakku jégué yalla rek yalla subhanahu wa ta'ala dila gëna jégué mune ni ngay jégelo yalla nak moy nga jaamu ko tektelal ko lu melni julli di julli ndax te boy julli ci ngay gëna jégé yalla ndax yaangi def munajat bo jang fatiha yaangi def munajat yaangi deyalek sa borom yaangi wax mu lay tontu mune fi ngay gëna jégé yalla nak moy bo sujoodé so tégué sa jëbi ci suuf rek di sujoot fofu nga gëna jégé yalla fofu mom motax yoonent bi ne soxla bu ngeen am bu ngeen sujoodé na ngeen ko ñaan ndax fofu lañu gëna am yaakaane dana leen nangul mune lol tamit lañuy wax ak ci as-sami' ak dégg ji nga fexé ba yalla du dégg ci yow luddul luko neex al basir ki gis nga fexé ba yalla du gis ci yow jëf jo xamanteni luddul rek jëf juko jo xamanteni du neex yalla la mune lolu moy premier xaju dua moy wax bi sun borom ne fadoo biha man nga sey dégg kon na ngeen jaamu yalla bayyi xel ci turu yalla yi fadoo biha man nga sey dégg ne na ngeen ñaan yalla ci turu yoyu moy comme ni yunus bi alayhi salam don wax di ñaan ay ñaan yu bari masalan yow tay man nga wax ne ya hayy ya qayyum ighfir li warhamni yow hayy yow qayyum jéggal ma yërem ma mune yoonent bi tamit don na ñaan mune faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim yoonent bi alayhi salatu wassalam mat na ñaan mune yow yalla jéggal ma jéggal go xamne ci yow lay joggé te nga yërem ma ndax te yow yaay al ghafur yow yaay ar rahim yow yaay jéggalé ya yereme musukondiko ci ñaari melokan yoy di ñaari tur yoy muy ar-rahim ak al-ghafur al-ghafurur rahim mune wax bi mu wax sun borom wax bi mu wax ne wadharul ladina yulhidun na ngeen bayyi ña nga xamne ñu ngi jengal mune zaru ma masal li ci jul moy utruku bune bayil bune zar moy utruk manam bayil manam ñi nga xamanteni ñu ngi jeng ci turu yalla yi diko baña jëmele fum jëm dikoy tuddé yenen tur wala li ci bolé ci bokut na ngeen len bayé ak yalla sayu zawna ma kanu ya'malun mune yalla daf len tekkou neneen dana len fay la nga xamne mom lañuy jëf mune wax bi nga xamanteni wax na nga len bayyi nak moy bul soobu seenaw yoon waye tekkuul ci ne bu len wo so amé sans occasion mana wax ak ñom wo len man nga leena wo wante tek wax bi wax na nga len bayyi nak wax waxul ne bu len wo bul jaxaso ak ñom fekke man nga jaxaso ak ñom mana ci pour wo len man nga leena wo wante fekente nak bo jaxaso ak ñom ñu duggal la seeni mbir kon lolu mom bu ko def nga beddeku bayyi len wante dal bul soobu seenaw yoon bul jaar fi nga xam dañ fay jaar ndax ñom ñum ci reer ñum ci nono tamit mais lolu ngay deg ci wax bi mu wax ne manam fadaru na ngeen len bayyi wante maana bi tekkuul nga bañ leen laye bir bañ leena leral deug gi ndax te togn kat bi kenn lu ko bayyi ci toñam mu ne limu jublu ci daruhu tamit man nga sey deg ne lolu ëpp tekkul la yalla dal mel def nan bayyi ma ak ñom rek kon mu ne lolu ëpp tekkul la bo xamanteni tekku na len ko mom ñom ñi nga xamanteni ñoy jeng ci turu yalla subhanahu wa ta'ala mu ne jeng ci turu yalla yi nak ay façon la mu ne bi ci jëk moy nit ki wéddi ben tour wala ben melokan ci melokan yalla yi sun borom ta'ala tuddé bopam li yow nga wéddi ko wala mu ne ni la mel def na nangam yow nga wéddi ko mu ne koku def na ilhad manam jeng na ndax té li war moy ñu saxalal yalla lamu saxalal bopam saxalal ko tamit melokan yo xamanteni saxal nako bopam ci ay tour ay melokan yépp mu ne ñaarël bi ci jeng tamit moy nga saxalal yalla ay tour yo xamné saxalu ko bopam manam ngay tuddé yalla yeneen tour yo xamné tuddulu ko bopam mu melni rek li nga xamné falasifa yi muy philosophie dañ koy wax ci yalla philosophie ñu né yalla dal amul wante bu fekké yalla amna dal moy lo ben mbir bo xamné dal ci nature bi la nek rek di dogal waaw ñom ñu né yalla dal fekké amna moy nature bi rek ni nature bi tuddé ni né nañ lool moy yalla ñom ñu tuddé ko benen tour ñu tuddé ko nature kon té yalla tuddul nonu mu né lool tamit ci jeng la bok ñu né amna tamit ño xamné dañuy tuddé yalla al aqlul faal moy xel mi jëf ñu né yalla dal ben xel la rek buy jëf waaw raison la dal ma xam mo xamne day gis ne limu wara mu amal ko limu wara nek ñom ñu tuddé ko nonu al aqlul faal mu ne lol tamit ilhad la jeng la ñu ne bokko na tamit jeng suru yalla yi tuddé ko leneen lu tuddul comme nasaran yi mu ne nasaran yi dañu tuddé yalla ab manam père ñu ne yalla bay la te yalla du bay ku nekkul bay nak du nek mam kon li nga xamanteni tamit baxo nañ ko di wax nan mam yalla lolou tamit ay jeng la suru yalla yi nasaran yi wax bin wax ne di tuddé yalla bay ñom lool sen passage la luñu gëm la kon lool daf leen duwal ci jeng amma keneen ko xamne mi ngi wax lu mel lolou lu melni mam yalla ak yoy te mom amu ci pass pass mom joom na ci waxam wante lolou nak munu ko duggal ci bokale wante li gën nak moy mu bayiko mune bokkuna ci jeng ci turu yalla yi tamit moy yalla subhanahu wa ta'ala melokan yim am nga koy nurole ak li nga xamanteni moy melokanu bindé fi masalan sun borom mun Allahu sami'un basirun qadir yalla day deg di gis amna katan nga ne nit tamit day deg di gis amna katan nga fatne gannaaw tour yi ñew nu ro kon ben la mu ne lolu waro ko def te lolu ñukay def moy ño xamni gëm nañ wax datul wujud ne manam existence dal ben la li am yep ben la leo gis rek yalla la sun borom santale kesse mo fi nek li fi nek yep dafa soxé ko ci yalla kon lo gis yalla mu ne lolu pass pass la bo xamanteni baxul nek na pass pass bo xamanteni bu yaqku la juuyo ak pass passu ahlus sunna wal jamaa kon dal li nga xamanteni mom la nit ki wara fas ci gatal xeyna li ibnu usaymin indi yep manuñ ko jël ndaxte waxtu wi gatt na wante ñu gatal ci rek limu wax mu ne dañoo wara dakkal yalla limu dakkal bopam ci alquran comme limu waxe ne laysa kamithli shay'un huwa samiul basir suñ borom neena dara melul ni mom te mom da fay deg di gis xam nga waxtu bi jëk wax ne laysa kamithli shay dara melul ni mom rek mo leral ñaaral wax bi ne huwa samiul basir suñ borom neena dara melul ni mom wante mom day deg di gis kon nga deg gis ne gisam nga ak degam nga melul degu kenen melul ni di gisu kenen tamit kon ci li nga xamanteni moy li ñu xamanteni mom lañuy mujjé wax ci buntu bi moy ben tatimma bo xamanteni ibnu asami andina ko ci suufu buntu bi muy tatimma mu ne tekti ci alquran dañu ñew di tekku ñi nga xamanteni ñi ngi def ilhad ci ay yu bari ilhad moy di jeng mune ñim jëk tekku wala bok bokone ci ñim tekku moy ñim wax ne dañuy jeng ci aya yalla yi suñu borom wax ci fusilat mune innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhawna alayna ñi nga xamne ñi ngi jeng samay aya duñ ma mëna neubatu parce que bu wax bi mu wax ne la yakhawna alayna mo lol tekku la manam duñ ma mëna neubatu moy def nañ lu reuy lo xamanteni fuñu jaar dana len japp kon jeng ci aya yalla yi mune lolou tamit lu graw graw la mune aya yalla yi nak comme nim ko faral di leral ñaari façon la aya kawniya ak aya shar'iyya manam ni nga xamne moy kemtani sun borom wala mandar gam yi dafa yo xamne kawniya la ci nature bi la sun borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamne nek na fi ci aduna bi ci mindeef muy atamani ak souf ak bidew yi montagne garab yi ak li nga xamne moy picci nawak ak lepp luy dukkal ci souf muy nit di rap mune yoy yep aya kawniya la muy aya yoy wonene sun borom subhanahu wa ta'ala amna mune naka lañ ci jenge nak moy bu fekke da nga fasne kenen kurub yalla mo sak yoyu nit yu fekke dafa gem ne aduna bi kenen sakana kurub yalla rek mom jenge na ci aya yalla yi fofu kon su mom tekkuna ko ne koku mom duma meuna nebatu masal ñi nga xam dañu gem ne lu fi am dal nature moko amale rek loi naturelle la rek bu tawé dal dafa tang rek wara taw mu taw bu neexé dafa sedd rek mu wara neex waye amul kenn ko xamné moy def tadbir di cetantal mbir ni mu wara amé ñom ñu gëm loolu kon ñoñu jeng nañ ci ay yalla yi mo né bu féké da nga gëm tamit né amna kenen ko and ak yalla di def loolu gëm nga né yalla kay def sax waan yalla day sukkandiku ci ñeneen ñukoy dimbali diko jappalé tamit mu né yow tamit jeng nga ci loolu bu féké ta tamit da nga fasné yalla andula kenn sax wante amna ñukoy ño xamne ñu ngi ci souf ñoko représenter ba lu mu wara def manam melni da len di taggu wala diiso ak ñom ci ni mi satantale mbir yi wala kum wara fat comme ni ko ñen gëme nan kum wara fat na taggu di wak lolu yoy mu ne fekente gëm ko yow jeng nga ci ay yalla yi mu ne ñet ñi ñep ñi nga xamne ñi jeng ci ay yalla yi mo xam dañ ci genn yalla wala ñu ne yalla amna nak kenn ku koy defal ko xam dafa and ak yalla associé melni ñaar yalla wala ko xamne du yalla sax wante yalla daf koy day diiso ak mom ñoo ñep suñu borom tontu na leen ci sourate saba suñu borom mu ne qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fiihima min shirkin wama lahu minhum min dhahir suñu borom mu ne waxal wo leen ñi nga xamne yeena ngi ndort ci ndort rek ngeen ko tek ñi nga xamne ndortu ngeen ño xam duñu yalla na ngeen leen wo bu fekke man nañ leena dimbali ñoñu kat la yamlikuuna mithqala dharra fis samawat lu tol ni lu gëna tuti pepp suuf muy atom muy dharra lu gëna tuti lolu amuñ ko ci asaman yi ak ci suuf amuñ ko am go xamne ñoko momal seen bop lu tol ni dharra la wax amuñu ko te wama lahum fiha min shirk bokku ñu ko ak yalla tamit bokku ñu ko ak yalla wama lahu minhum min dhahir yalla amul ci kenn ku muy dimbali ko ci nit ñi tamit ci li nga xamanteni moy lu tol ni atom yalla du dimbaliko ci kenn ci lu tolni pepp souf jox manam kenn tamit amul lu tolni pepp souf kenn bokk ko ko yalla tamit ñetti façon yoy yep suñu borom dindina ko ne waxuma la mom ak keur wala mom ab gox lu gëna tuti lool muy atom li gëna tuti pepp souf sax ñom amuñu ko kon fofu suñu borom tontu na ñetti xaji ñu xam dañuy def ilhad ci ay yalla ñu xam suñu borom tekku na leen ne ñoñu duñ ma mëna neubatu mu ne benen façon ayé bi nak moy aya shar'iyya aya yi nga xamanteni aya la yu yonal mune moy li nga xamne yonenti addu nañ ko jele ko ci yalla lu melni alquran waxe alquran ay aya la ndax sun borom neena ci suratul ankabut mune balu huwa ayatun bayyinat fi suduril ladina utul ilma alquran ay aya la yu leer nañ yu ma def ci dunu ñi nga xamne jox na ñu xam xam kon ki am xam xam moy ki xam alquran wax yalla neena alquran ay aya la yu leer yu nek ci dundu ñu am xam xam ñoo yalla tudena leen ne dañu am xam xam moy ñu am xam xamu alquran mu ne naka la nit ki di jengale nak ci aya yoyu di aya shar'iyya yoyu muy alquran mu ne liñ ci jëk jeng moy nga wéddi ko ku wéddi alquran koku jeng na ci aya alquran yi wala nga wuté li alquran jangale yow nga ni gëm na alquran ba paré sey mbir nga samp ko di jëfé nu wuté ni alquran di jëfé bi alquran santane ko tamit jengna wala nga albati maana bi alquran wax li nga tay ko albati maana bi wax lenen di albati maana yi di dem bi ci samp ay até mu ne yo ko tamit jeng na mu ne ci jeng yi nak amna ci yo xamné kufru la ki xamné dafa wéddi alcorane koku mom kafir la mom amna ci yo xamanteni nak kabira la manam ci bakkar bu mag lay doon mi melni kiray bakkan mom wéddi na ben ay alcorane ndax ta alcorane néna wala taqtulu nafsa lati harrama allah illa bil haqq bu len ray bakkan ludul bu yalla daganal ci deug rak bakkan bo xamné yalla néna war nañ ko ray mom ngay ray kon ki ray bakkan bo xam deful dara koku wedd na ben aya wante weddi gog mu ko wedd yobbu ko ci kefer waye ci bakkar bu mag la koy yobbu ki xamne da fay ñaalo tamit koku wedd na ben aya bi sun borom ne wala taqrabul zina bu len jégué ñaalo mom mu tabbi ci ñaalo koku wedd na aya bobu ndax te jamono jamuy jëf ñaalo geumul aya bobu wante weddi gogou nekul wedd kufru waye tabbi na ci maafiya muy kabira bakkar bu mag ci bakkar yi nga xamanteni bokku na ci bakkar yi gëna mag mo ne amna ci wéddi ay alcorane yo xamné agul ci kabira sax waye mina sagha'ir ci bakkar yu ndaw yi la bok mu jox ci misal mu ne mi ngi melni rek waaji nga xamanteni da fay xol jigenu jambour bo xamné waru ko xol di ci banexu lolou dañ ko téré lolou nak du bakkar bu mak wante bakkar bu ndaw la mu ne yoy yep dañ koy tuddé ilhad manam jeng ci ay yalla yi nga xamanteni daf nek ku ci jeng nak do ma meuna neubatu kon dal fofu moy fi nga xamanteni lañuy yéme ci leral bi ibnu usaymin don leral yalla nako yalla fayal yalla nuy sun borom subhanahu wa taala bol yi nga xamanteni dañuy jang tawhid mu leer sen bop yalla leral ko sun bop ñu gëm ko bol yi nga xamne ñoy jaamu yu sel ya nga xamanteni ñom la defal garantie yalla nuy yalla bol yi nga xamne dañuy gis deug xamne li deug la ñu taxaw ci ba bis bi jël sun ruh yalla nuy yalla bol yi nga xamne dañuy gis tiaxan xamne li tiaxan la ñu tegg ci sun tank yalla saxal lu ci moytu tiaxan ba kër muy jël sun ruh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله